Boże, weekend promek zaczyna się już w czwartek. Woda mineralna Muszynianka 1,5 litra, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 6-paku. Oferta ważna do 29 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 13 zł i 14 groszy za 6-pak. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 27 marca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Karolina Kozińska przedstawi serwis Trójki. W Paryżu rusza szczyt w sprawie gwarancji dla Ukrainy. NIK przesłuchuje byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi o kontrolę w RARS. Narodowa Galeria Portretu w Londynie prezentuje dzieła Stanisława Wyspiańskiego. W Paryżu rusza szczyt koalicji chętnych, czyli państw skłonnych wesprzeć gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy po ewentualnym rozejmie z Rosją. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Łącznie oczekiwanych jest ponad 30 delegacji. Udział w spotkaniu weźmie też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Celem szczytu jest natychmiastowa pomoc dla Kijowa, całościowe zawieszenie broni oraz powołanie sił wspierających, mających gwarantować ewentualny rozejm. Były premier Mateusz Morawiecki stawił się na przesłuchanie w Najwyższej Izbie Kontroli w charakterze świadka. Chodzi o kontrolę w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która formalnie podlegała szefowi rządu. Jest wezwany w charakterze złożenia wyjaśnień. Taka osoba jest konfrontowana z dokumentacją, którą posiadamy w ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych. Oczywiście padają pytania. Miejmy nadzieję, że będą padały też konkretne odpowiedzi. Mówił Marcin Mariański, rzecznik NIK-u. Mateusz Morawiecki mówił, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Bardzo spokojnie wchodzę na to przesłuchanie. Nie wiem do końca, czego ono dotyczy, bo wezwanie było bardzo enigmatyczne. Mogę powiedzieć jeszcze tyle, że kiedyś darzyłem pana Banasia sporym szacunkiem. Współpracowałem z nim, uważałem go za państwowca. I nie wiem, co Tusk z nim zrobił, ale dzisiaj z państwowca zamienił się w antypaństwowca. Wezwanie do NIK-u byłego szefa rządu ma mieć również związek z kontrolą funkcjonowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. To instytucja odpowiedzialna za sektor bankowy. Kontrola Izby w KNF ma związek z aferą GetBack. W życie weszło rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl. Ma ograniczyć napływ nielegalnych migrantów z Białorusi. Zdaniem polityka Polski 2050 Michała Gramatyki sprawa jest kontrowersyjna. Polska 2050 Szymona Hołowni wprowadziła do tej ustawy bezpieczniki dotyczące rodzin, kobiet w ciąży. Projekt też był kontrowersyjny, ale koalicja polega na tym, że stanowiska muszą być ucierane, że w sprawach, w których nie do końca się zgadzamy, trzeba próbować osiągać kompromis. Decyzję rządu zawieszającą prawo do składania wniosków o azyl chwali poseł PiS Przemysław Czarnek. Każdy krok, który idzie w kierunku uszczelnienia granicy i niewpuszczania do Polski nielegalnych migrantów jest dobry. Natomiast ja żądam od rządu Rzeczpospolitej Polskiej, ażeby konsekwentnie bronił polskich granic. Zawieszenie prawa azylowego będzie obowiązywać przez 2 miesiące. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu spotka się z ministrem finansów, by przekonywać go do pozytywnego stanowiska wobec projektów w sprawie emerytur stażowych. W Sejmie są obecnie 2 projekty, Lewicy i NSZZ Solidarność, dotyczące emerytur stażowych. Wczoraj emerytury te były tematem posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Młoda Polska w sercu Londynu. Narodowa Galeria Portretu prezentuje 16 dzieł Stanisława Wyspiańskiego. To krakowianin z krwi i kości, ale jednocześnie obywatel bardzo ciekawy świata. Tak mówi kuratorka wystawy Alison Smith. Kochał swoje miasto z jego średniowieczną architekturą, ale jednocześnie poszukiwał coraz to nowych punktów odniesienia. Wyruszył więc w podróż po miastach Europy. Niezwykle inspirująca dla Wyspiańskiego okazała się podróż do Paryża. To tu spotyka Gauguina, który wywiera na młodego Wyspiańskiego ogromny wpływ. Użycie koloru, abstrakcyjne wzornictwo, zainteresowanie psychologią, nietypowe kąty, pod jakimi malowane są postaci. Inspiracją są też Toulouse-Lautrec czy Degas, specjalizujący się w pastelach. Portrety Wyspiańskiego można oglądać w Londynie do 13 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. A dziś pogodnie jedynie na północnym zachodzie i na krańcach zachodnich. Poza tym wszędzie pochmurno i może przelotnie padać deszcz. Temperatura od 8 stopni na północnym wschodzie kraju i nad morzem do maksymalnie 14 na pozostałym obszarze. Chłodniej tylko na Podhalu, tam 2 stopnie. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10:05, dzień dobry, po raz drugi. Dobrego dnia. Skład bez zmian. Katarzyna Firz, Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Do południa będziemy z Państwem. Afterlife, tak śpiewa zespół Foster the People na początek drugiej godziny naszego spotkania przedpołudniowego, w którym to dziś jeszcze mnóstwo się będzie działo. Będziemy zapraszać, przypomnę tylko, na koncert pierwszokwietniowy, czyli koncert urodzinowy. Na 63. urodziny Trójki wystąpi u nas Basia Małecka. Już parę zaproszeń w pierwszej godzinie rozdaliśmy, ale jeszcze przed 12 będziemy co nieco o tym mówić. Była piosenka dnia wcześniej, po 9, to jest ten moment, kiedy sięgamy po naszą płytę tygodnia. Obecnie jest nią nowe wydawnictwo Bluszczu, który już ma kilka płyt na swoim koncie. Oni od 2017 roku publikują całkiem aktywnie. W sumie 2 lata to był taki czas oczekiwania najdłuższy dotąd na ich nową płytę. Teraz czekaliśmy 3 i mamy Hobby. Hobby to jest płyta, która ukazała się 21 marca i mamy na niej 9 premierowych utworów. Bluszcz to jest duet już także koncertowo doskonale znany publicznościom, nie tylko festiwalowym, ale też tym wszystkim, którzy chadzają na koncerty polskich alternatywnych gitarowych zespołów, które eksperymentują chętnie także z brzmieniami elektronicznymi, także z trochę z indie. Dużo się tam w każdym razie na pewno dzieje. Hobby, przypomnę, to jest nowy album Bluszczu, który mamy dla Państwa fizycznie. No i można pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Komu płytę? Czekamy na wiadomości. Pojechali do Berlina po nowe tatuaże. Co dzisiaj robiłeś, jakie masz hobby? Co o tobie mówił ktoś? Co ci się podoba, czy je ruszają słowa? Jaki masz na siebie plan? Kieruj się na zachód, kieruj na początek. Pojechali do Berlina, bo nic się nie dzieje. Chodzą tam na kawy od niedzieli do niedzieli. Napoje procentowe, bankiety, aperole, dzielnice i muzea, kultura i opera. Co dzisiaj robiłeś, jakie masz hobby? Co o tobie mówił ktoś? Co ci się podoba, czy je ruszają słowa? Jaki masz na siebie plan? Co dzisiaj robiłeś, jakie masz hobby? Co o tobie mówił ktoś? Co ci się podoba, czy je ruszają słowa? Jaki masz na siebie plan? Kieruj się na zachód, kieruj na początek. Nie wiem, czy to źle, nie wiem, czy dobrze. W małych miastach się nudzimy, życie za prawdziwe, kino europejskie. Kieruj się na zachód. To nie jest jedyna nasza płyta tygodnia, bo jeszcze w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w rotacji można się spodziewać płyt tygodnia poszczególnych. Jakie to są płyty, o tym jeszcze nie mówię, choć ci, którzy słuchają nas od poniedziałku, na pewno to wiedzą. Zachęcamy do tego, żeby zostać z nami, sprawdzić, przekonać się na własnej skórze. Bluszcz z płytą Hobby z utworem tytułowym. Dziś w ostatni już dzień prezentacji tej płyty w formie płyty tygodnia właśnie, bo dziś czwartek. Jutro usłyszymy się po 10 w audycji Nowe w Piątek, ale o tym jeszcze zdążę opowiedzieć. Teraz Hooverphonic u nas muzycznie, Mad About You. 13 minut po 10 w tej godzinie, przypomnę, między innymi brakująca połowa dziejów, to już niebawem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kiedyś myślałem, że się zjemy bez religii. Wychowanie w Polsce, tak ci oczy mydli. Zambą słyszałem takie żygi, że aż wstyd mi. Nie muszę mieć Biblii, by nie robić krzywdy innym. Nie kupuję hype'u na trend czy artystę, bo minie sezon lub dwa i czar pryśnie. Kiedyś każde wyjście z domu traktowałem jak występ, bo przed magistrem sam byłem hype'istem. Życie nie daje nagród nikomu za rzadki nadruch, więc teraz na dwór to raczej wytarty barbur. Złap mnie na targu w poszukiwaniu fantów, odfollowałem wszystko, co może nastrój zatruć. Nie kłócę się już w necie i nie piszę rantów. Jak ktoś był toksik, to nie mamy kontaktu. Nie szukam wszędzie znaków, raczej przypadku. Jest kilka tematów, którym zrobiłem undo. Zmieniłem stan. Inflacja marzeń to coś, co dobrze znam. Zamykasz oczy, a w głowie powstaje plan. Spełnisz marzenia i już więcej potrzeb masz. Masz mieszkanie, to chcesz dom, jak dwa domy, to chcesz jacht. Kapitalizm wlał głupoty mi w głowę. Chciałem niemożliwy hajs, zrobić coś jak plik monet. Teraz byle mieć na podróże i zdrowie, i na starość żyć skromnie sobie może w Lizbonie. Teraz lepiej słucham, jak ktoś mnie przestrzega, i nie pociąga mnie już żadna ekstrema. A jak nie wychodzi, to próbuję jeszcze raz, bo człowiek się zmienia trochę tak jak w X-Menach. Znowu lubię rap, chociaż trochę jest trema, i nie rozkręcam bifów jak jakiś desperat. Teraz respekt mam, jak umiesz w Excela. A jak zrobiłem kiedyś nie tak coś, to weź przebacz. Zmieniłem stan. To też ciekawy powrót i 2024 rok. Discret z producentem, który ma na swoim koncie mnóstwo solowych płyt, ale też wiele współprac, naprawdę nie byle jakich, a chodzi o Mulatę. To Update, czyli jedna z tych ciekawszych hip-hopowych propozycji ubiegłorocznych, jeżeli chodzi o powroty. Na pewno będziemy i my powracać do Discreta, jak coś nowego się ukaże, kto wie. Obserwujemy. Crowded House tymczasem to z kategorii Evergreeny. Weather with you. Zbliża się wielkimi krokami 10:30, a jest czwartek, to oznacza brakującą połowę dziejów. Ja tylko tak zapowiem jednym słowem, że Maria Pawlikowska Jasnorzewska, czyli patronka roku 2025, dziś bohaterką cyklu Anny Kowalczyk będzie. A to już Beatlesi, wracamy za chwilę. Autopromocja. 63. urodziny Trójki. 4 dni wielkich atrakcji. Już w piątek po 19:00 koncert dla Ptaszyna. W pamięci wybitnego jazzmena i naszego trójkowego kolegi zagrają Special Quartet i Atom String Quartet. W niedzielę pierwszy zagraniczny zespół w odnowionej Trójce. Na scenie duński Efterklang. W poniedziałek Artur Andrus i cała plejada gwiazd w ustawionym konkursie piosenki, a we wtorek Basia Małecka z zespołem w repertuarze Agnieszki Osieckiej. Na antenie, na stronie Trójki, Facebooku i YouTubie. Zapraszam na 63. urodziny jedynego takiego programu trzeciego. A naszym wyjątkowym słuchaczkom i słuchaczom bardzo dziękujemy. Które nazwisko jest najpopularniejszym w naszym kraju? Strzelam Brzechwa. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Lepszy dom to taki, w którym każdy detal Cię inspiruje, a wszystkie rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Wejdź do Centrum Domowych Rozwiązań i sprawdź. Odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1560 z automatycznym dopasowaniem mocy odkurzacza do powierzchni za 2499 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Wybrane rodzaje kawy ziarnistej Dalmajer, 1 kg, tylko 43,69 za opakowanie. Oferta ważna do 29 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,96. Ania, skąd to masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Kompleks. A ten dobry nastrój? Mebevit B Kompleks. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Kompleks. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Jak wiosenna pielęgnacja, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór markowych termokosmetyków w super cenach. Zadbaj o skórę po zimie i przygotuj się na słoneczne dni. Jak tak, to Allegro. Lubię moją kuchnię Samsung. Piekarnik, lodówkę, zmywarkę. Moje sprzęty, które mogę kontrolować zdalnie przez SmartThings. A teraz jest promocja. Brzmi świetnie. A jaka promocja? Kupujesz wybrane produkty i dostajesz voucher na biżuterię WKRUK. No to super. Pokochaj technologię. Nagradzaj siebie i weź udział w promocji. Kup wybrane urządzenia AGD Samsung. Zostaw opinię i odbierz voucher na biżuterię marki WKRUK o wartości nawet do 1500 zł. Szczegóły i ograniczenia na kuchniasamsung.pl. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Marian, A kupić najlepiej to jak? No jak? No Barbara, no dużo i tanio na multirabatach w Media Expert. Wiedziałam. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia i równiutko 10:30. Brakująca połowa dziejów. Jak zwykle w czwartek odkrywamy kolejne postaci tej brakującej połowy dziejów, właśnie to za sprawą Anny Kowalczyk i jej opowieści. Opowieści często o postaciach bardzo istotnych dla bardzo różnych dziedzin życia, nie tylko nauki, sztuki, ale wielu, wielu innych. Dziś skupiamy się, tak jak już wcześniej wspominałem, na patronce roku 2025, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, która jeszcze dotąd w cyklu Brakująca połowa dziejów nie gościła, a to już najwyższa pora. I jest dobra okazja, bo właśnie ukazała się nowa biografia poetki zatytułowana Zgiełk serca, z której autorką Małgorzatą Oczyńską rozmawiała w dniu premiery wspomniana już autorka cyklu Anna Kowalczyk. Marię Pawlikowską-Jasnorzewską wydaje się trochę znamy, głównie z jej poezji. U ciebie jest oczywiście poetką, ale jest też czarownicą, utalentowaną malarką i dzisiaj byśmy powiedzieli chyba zodiakarą, horoskopiarą, tarocistką, kabalarką. Była kobietą poszukującą. I w tym sensie Lilka Pawlikowska-Jasnorzewska wydaje mi się być osobą bardzo nowoczesną. Ta cała sfera duchowa, chiromancja, magia jest bardzo ważna w życiu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. I jest bardzo ważna w jej twórczości. Te wątki się przewijają, wystarczy wspomnieć tomik Paryż, gdzie ona po prostu tam wprost opisuje, do jakich czarnoksiężników chodzi. Także wróżby, karty, to wszystko jest ciągle w jej zapiskach, w jej wierszach. To jest bardzo ważne, to było po prostu w życiu. I jakoś tak wokół tych wątków postanowiłam również budować tą narrację. W jej wierszach jest też ślad jej wielkiego pacyfizmu, wręcz taki organicznej nienawiści dla wojny, bo już nie dla wojskowych. Wiemy, że była związana z żołnierzami i bardzo ich kochała, ale też wegetarianizmu. Powiedz o tych bardzo współczesnych wątkach w jej twórczości. To znaczy, dlaczego warto wrócić do tych wierszy i do których? Dla mnie bardzo otwierająca była rozmowa, którą kilka lat temu odbyłam z Agatą Zawiszewską, literaturoznawczynią. Zapytałam ją wtedy, czy jej studenci czytają Pawlikowską-Jasnorzewską, bo chwilę wcześniej pytałam syna maturzystę, czy zna Pawlikowską-Jasnorzewską. Nie znał, jego znajomi też. Nawet wtedy miałam taki moment, że o rany, czy to jest sens pisać o niej książkę? Może to już jest taka postać kompletnie passé. I Agata Zawiszewska powiedziała mi, że jej studenci czytają Pawlikowską-Jasnorzewską, ale że patrzą na nią zupełnie inaczej niż moje pokolenie, jej pokolenie, bo my widzimy w niej tą miłośnicę. A ci młodzi ludzie mówią, jaka poetka miłości? To jest poetka depresji. Dla mnie to było otwierające, bo nagle pomyślałam, tak, to jest poetka depresji, to jest też poetka miłości, to jest poetka antywojenna, to jest feministka, ta feministka nie tak jak Krzywicka, prawda, zresztą Krzywicka uwielbiała Pawlikowską, Jasnorzewską, natomiast tak, w takim naprawdę szeroko pojętym rozumienia kobiety nowoczesnej, poszukującej, otwartej, empatycznej, to ona jest dla mnie teraz super bohaterką. Ale też takiej wewnętrznie wolnej. Była kobietą odważną, była kobietą, która po prostu wyjeżdża do Paryża sama, w tajemnicy nawet przed rodziną i ma tam romans z portugalskim lotnikiem. Po prostu coś wspaniałego. Nawet była gotowa związać z nim życie, właśnie już wyjechać z Polski. Nie skończyło się dobrze, w każdym razie dla jej uczuć. I stan depresyjny był na pewno, ale ona potrafi o tym wszystkim wspaniale pisać. Dla mnie ta zwięzłość wypowiedzi Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej, to było dla mnie uderzające już, kiedy jako piętnastolatka zaczęłam czytać jej wiersze. I oczywiście, że najpierw wybierałam te takie o miłości, ta kobieta czeka, ciągle czeka na list i takie tam, ale jakby też miałam takie przeczucie, że to jest całe życie, to jest po prostu to, jak ona pisze o starzeniu się, jak pisze o przeczuciu starości, jest czymś naprawdę... O samotności jest czymś niesamowicie... poruszającym, naprawdę poruszającym. Tak, wielka prawda uczuć jest w tych była wierszach. Też odważna, współcześnie uważali, że może nie za mądra albo naiwna w swoich poglądach politycznych, już na emigracji, bardzo przeciwna takiemu taniemu patriotyzmowi. Ona jest osobna, ma tą swoją ostrość spojrzenia na rzeczywistość, taką bardzo imponującą. Dzisiaj naprawdę po tych latach pracy, ale też takich latach kilkudziesięciu już w moim przypadku, latach miłości i zainteresowań Marią Pawlikowską, Jasnorzewską, mogę powiedzieć, że to była kobieta niesamowicie wszechstronna, wykraczająca poza standardy epoki, nie godząca się na te standardy. Chociaż ty masz takie momenty, mam wrażenie, jako narratorka tej opowieści, kiedy patrzysz na nią jednak z pewnym pobłażaniem. No bywa, no. Ale rozumiem, że zbliżenie się do jej życia tak bardzo, jak ty to robiłeś przez ostatnie 3 lata, nie wyleczyło cię z tej miłości do Lilki. Nie, nawet pozwala mi teraz na nią spojrzeć z większym podziwem. Już nawet nie tylko tym takim podziwem, że ach, pisała świetne wiersze, ach, tutaj to wspaniałe środowisko, towarzystwo, ale takim podziwem dla jej odwagi, bo na pewno była odważną kobietą, chociaż lubimy ją tak właśnie tylko otulić tymi futrami i powiedzieć, że taka słaba kobietka, która tam sobie pisała te wiersze do sztambucha. To, że została wybrana tą patronką, jakby pozwoli nam też spojrzeć na nią świeżym okiem. Świeżym okiem, absolutnie, naprawdę. Zasługuje Maria Pawlikowska, Jasnorzewska, Lilka zasługuje na świeże spojrzenie. Patronka roku 2025. Słowami Anny Kowalczyk, autorki cyklu, ale oczywiście nie tylko, bo była z nią dziś gościni, która opowiadała o tym, co kryje się za tą postacią. Gościni, czyli Małgorzata Czyńska. Ja odsyłam wszystkich zainteresowanych do poprzednich odcinków Brakującej Połowy Dziejów, które znaleźć można w podcastach Trójki, podobnie jak inne cykle. O tym też będziemy jeszcze mówić. New Radicals u nas muzycznie o 10:36. You get what you give. Wracamy za chwilę. Got to get- You Get What You Give. To w Trójce u nas na 20 minut przed 11, a ta pora oznacza, że już za chwilę o kinie będziemy rozmawiać. Co dziś, o tym się przekonamy. Ryszard Jaźwiński pojawi się za kilka minut, w oczekiwaniu na niego jeszcze po Alicia Keys i Marka Ronsona sięgniemy. Sama prawda od nich. Świetnych artystów wziął udział w nagraniu tego utworu. Oczywiście, jeżeli chodzi o to, kto śpiewał, tutaj myślę wątpliwości żadnych nie ma, bo była to Alicia Keys, rzecz jasna, producentem tego utworu został Mark Ronson, też człowiek, który świetnie sobie radzi, nie tylko z produkowaniem, ale z wieloma innymi zadaniami, które stają przed człowiekiem we współpracy z taką ekipą jak ta. Kwadrans do 11 pozostaje. Fajny film. I ponownie w naszym studiu Ryszard Jaźwiński. Hola. Hola, que tal? Muy bien, bien, bien, bien. Bueno. No i bardzo dobrze się składa, że tak dobrze się czujemy dzisiaj, no bo dzisiaj się też zaczyna w Polsce tydzień kina hiszpańskiego. Otóż to. I o tych właśnie filmach z Hiszpanii, absolutnie najnowszych, absolutnie premierowych w Polsce, za chwilę nieco więcej porozmawiamy, bo ten przegląd to propozycja dla widzów w wielu miastach Polski, zresztą no już tradycyjnie, bo przecież nie pierwszy raz, to już 23 tydzień kina hiszpańskiego u nas w kraju. I jak zwykle sporo atrakcji, bo kino hiszpańskie niezmiennie cieszy się ogromnym powodzeniem w Polsce, nie tylko zresztą te filmy kinowe, ale również seriale. No i zacznijmy od filmu Otwarcia, bo to dzisiaj wieczorem i na początek właściwie silne emocje, bo thriller trzymający w napięciu naprawdę film z zaskakującymi, dramatycznymi zwrotami akcji, to Agentka. W dodatku to film bardzo już utytułowany, zdobył dwie nagrody Goya, czyli te hiszpańskie Oscary i to te dwie nagrody właściwie najważniejsze dla najlepszego filmu ubiegłego roku i dla najlepszej aktorki. A Agentka opowiada o młodej policjantce, która ma przeniknąć w struktury ETA, znaleźć się wśród terrorystów, by informować władze o planowanych atakach. To zobaczymy dzisiaj wieczorem, a więcej też o Agentce, organizator przeglądu Piotr Kobus. Film Agentka to jest zdobywca nagrody Goya dla najlepszego filmu. Ex aequo z Autobus 47 to pierwszy taki wypadek w historii nagród Goya. Opowieść z lat 90. o młodej policjantce, która rozpracowała ETA, organizację terrorystyczną. Naprawdę emocjonujący, świetny film o historii najnowszej Hiszpanii. To w czwartek, a od piątku regularne projekcje. Jak bogaty jest w tym roku program i czy są to tylko nowości? Wszystkie filmy, które prezentujemy w tym roku, 15 tytułów, to są filmy z zeszłego roku, absolutnie nowe. Jeden tylko był wcześniej pokazywany na innym festiwalu w Polsce. I od piątku rzeczywiście w 7 miastach zarówno ten film Otwarcia Agentka, jak i pozostałe filmy o muzyce, o historii najnowszej Hiszpanii, intymne historie osobiste, będzie można oglądać w najlepszych kinach studyjnych. I będzie można to zrobić w 7 albo nawet właściwie 8 miastach Polski. Tak. Przegląd w czwartek startuje w Warszawie, a od piątku widzowie we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Katowicach i w Trójmieście, w Gdyni i w Gdańsku będą mogli oglądać filmy 23 tygodnia kina hiszpańskiego. W sumie kilkanaście, ale na początek, tak jak mówię, Agentka. No i postanowiłem cię właściwie teraz zaskoczyć. Powiem ci, że ja kiedyś powiemy. Pół żartem. Pół żartem, ale też pół serio. Nie, ja kiedyś też przeniknąłem trochę nieświadomie nawet w strukturę ETA. Co ty mówisz? Ale zdradzisz jakieś no, historie? Mówiąc w największym skrócie, moja hiszpańska przyjaciółka pochodziła z Bilbao, czyli no właśnie z kraju Basków. Pojechaliśmy tam z Madrytu i zabrała mnie do pewnego klubu, do którego właściwie zwykły śmiertelnik wejść nie mógł. Dziwnie było w środku. Zamknięte miejsce, a potem mi dopiero powiedziała, że no to jest miejsce spotkań jej kolegów, nazwijmy to, z podstawówki po prostu, którzy już nie wnikałem, jak bardzo są zaangażowani w samą organizację, ale byli. To, co mnie najbardziej w tym klubie zaskoczyło, to takie rysunki obśmiewające ówczesnego, pochodzącego oczywiście z Polski papieża, Jana Pawła II. Nie do końca zrozumiałem, o co tu chodzi, ale może po prostu ETA generalnie podważała wszelkie hierarchie władzy i dostojników. Może o to. No, także jestem bardzo ciekaw Agentki dzisiaj. Bo wiesz co, to też jest historia na film, nie byle jaki wcale. I to był właśnie początek lat 90., czyli moje pierwsze wyjazdy do Hiszpanii. Ale zostawmy te moje przygody. Będzie dzisiaj film o policjantce. Natomiast, tak jak mówiliśmy, w kolejne dni kolejne naprawdę bardzo atrakcyjne tytuły. No i właśnie, zapytałem Piotra Kobusa, też organizatora przeglądu, o to, jak ocenia obecną kondycję kina hiszpańskiego, właściwie nie mając wątpliwości, że znowu jest bardzo dobra. Kino hiszpańskie jest jedną z tych kinematografii, które doskonale wykorzystało boom na nie tylko filmy, ale seriale. Seriale hiszpańskie są super popularne na całym świecie, dzięki czemu kinematografia, reżyserzy, aktorzy dostali olbrzymi zastrzyk energii, ale też budżetów najzwyczajniej na realizację. I to jest chyba kolejny renesans kina hiszpańskiego. Ma większe możliwości niż inne kinematografie. Młodzi twórcy dostają szansę na realizowanie bardzo ambitnych projektów, dlatego jest to kolejny rok, kiedy naprawdę nie mieliśmy najmniejszego problemu, żeby wybrać kilkanaście świetnych filmów. No to z tych kilkunastu, gdybyśmy mieli wybrać trzy na przykład, to co byś szczególnie polecał? Jeszcze film Zamknięcia, Niech płonie. To jest komedia jednego z tych filmowców, których kiedy raz się pozna, to się potem uwielbia, ponieważ mają absolutnie swój język, energię, która uwodzi widzów, także wspaniała rodzinna komedia. Wracamy też z filmem Alexa de la Iglesia, znanego polskiej publiczności Czworo do tanga i Żarty i papierosy, biografia najsłynniejszego komika hiszpańskiego, katalońskiego, Eugenio. To jest film, który łączy melancholię i wspaniały humor, jak to bardzo często ci najwięksi aktorzy czy stand-uperzy gdzieś w sobie mają. Czy jest szansa na to, że przynajmniej część z tych filmów pokazywanych teraz premierowo podczas przeglądu będzie miała swoje regularne premiery kinowe w Polsce? Pracujemy nad tym, ponieważ co roku dostajemy wiadomości właśnie w trakcie Tygodnia Kina Hiszpańskiego, po zakończeniu. Dostajemy wiele próśb, czy filmy mogą trafić do innych miast, czy będą pokazywane później. Pracujemy nad tym, żeby kilka tytułów trafiło do polskich kin także na wiosnę i być może było powtarzanych latem. A na razie warto skorzystać z tej propozycji, która w tym roku do początku kwietnia. Tak, na przełomie marca i kwietnia do 10 kwietnia i też wszystkich miłośników muzyki zapraszam. Hiszpania muzyką stoi. Mamy jeden film o flamenco, a drugi, którego bohaterem jest jedna z najbardziej znanych indie rockowych kapel hiszpańskich Los Planetas. No, Planety Szaleją, znasz może Los Planetas, tę grupę, o której mówił Piotr Kobus właśnie? No tak, no wiesz, hiszpańska scena w ogóle muzyczna, też ta gitarowa ma się bardzo dobrze, to tak a propos tych artystycznych sfer różnych hiszpańskich, które się świetnie mają teraz. Ja się niestety zatrzymałem troszeczkę na Res del Silencio, albo jeśli chodzi o rap, no to na Mali Rodriguez, ale muszę się zainteresować Los Planetas również. Zdecydowanie polecam i w ogóle też eksplorację sceny tej nieco młodszej też bardzo, bardzo polecam, bo dużo dobrego się tam dzieje. No to znaczy, że nie tylko w kinie i to nas bardzo cieszy. 23 tydzień kina hiszpańskiego właśnie od dzisiaj w wielu miastach Polski. Ryszard Jaźwiński był z nami w ramach cyklu Fajny Film. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Dziękuję i do usłyszenia. Jutro po 12:00. Jutro, tak, trójkowa filmowa, zapraszam. No i oczywiście Fajny Film powróci w audycji Dobrego Dnia codziennie o 10:45 od poniedziałku do czwartku. Polecamy się. A to już Richard Ashcroft i Check the Meaning. Za 7 minut serwis trójki, my wracamy po 11:00. Knocking on my door. You know the pain drifts to days, turns to nights, but slowly will subside. And when it does, I take a step, I take a breath, I wonder what I'll find. There's gotta be something more. When Mohammed, Allah, Buddha, Jesus Christ are knocking down my door, there's no time, no space, no law. Yeah. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Zaproś wiosnę do swojego domu. W RTV Euro AGD znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by twój dom rozkwitł na wiosnę. Automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi Eletta Explore. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką to 3449. Teraz za 3399 zł. Zajrzyj na euro.com.pl albo odwiedź jeden z naszych sklepów. RTV Euro AGD. Wiosna zaczyna się tutaj. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Jednodniowe oferty aż 50% taniej z Kaufland Card. Czwartek, karma dla kotów Gourmet 4x85 gramów 5,99. W piątek pizza Hortex 6,24. A w sobotę chrupki Monster Munch 3,74. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. No pięknie. Miałeś jechać po towar, a ty znowu w telefonie siedzisz. Pewnie na Allegro, co? Pewnie, że na Allegro. Przecież zakupy do firmy robię. Korzystam z Allegro Biznes i mam hurtowe rabaty. Jak firmowe zakupy, to Allegro Biznes. Wygodnie, na fakturę i wszystko w jednym miejscu. Na Allegro Biznes znajdziesz codzienne produkty i specjalistyczny, markowy sprzęt dla twojej branży. Jak tak, to Allegro. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Oglądaj codziennie o 19.30 w TVP1. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Słodycze wielkanocne Milka aż do 40% taniej. Nie przegap! Przygotuj się na święta już teraz. Oferta ważna do 29 marca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Barbara, a ty widziałaś, jaki fajny sprzęt kupiła sobie Mariolka? Marian, kupić to każdy potrafi, a my kupimy sobie taki sam albo i lepszy. I to taniej. W Media Expert. A i jak? Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Samsung AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy.